galegos no baixos. Xulio, vamos a falar, pois, con unha persoa que mesmo agora estamos escuitando a súa música. A música do grupo. Do grupo, sí. Coro tradicional Cantares do Brión. Exactamente. Vale. Pues, vamos a falar con Xosé García, Crego. Xosé Manuel García Crego, ah, vale. Que sea o presidente da... Ah, sí. É o presidente. Do coro, sí. Pois moi ben, vamos a falar con él. Boas tardes, señor Xosé. Moi ben, moi boas tardes. Boa tarde, que tal? Ben, moi ben, aquí estamos. Aquí escoitando Has de cantar. Vamos a escoitar agora mesmo, vamos a poñer, imos, o noso técnico vai nos poñer. Bueno, escoitando o último disco, o disco que nos acaban de enviar eles precisamente. Exactamente. Esta é precisamente Has de cantar, non? Pois... Conmemorando... Conmemorando os cantares galegos. Sí, señor. Sí, claro. Eso, o ano pasado é unha composición sí. musical do noso director Pablo Rial, sí. conmemorando efectivamente os 150 anos da publicación de Cantares Galegos na cidade de Vigo. Bueno, pois pues, para nós é un himno, é un auténtico himno, porque ademais é un mandato, é o mandato de Rosalía de que temos que cantar na nosa lingua, non? Exactamente. Que de chei de dar zonchos, chei de cantar, que sí. Lo morro de pena. Bueno, claro, verdad... está feito a partir das primeiras coplas, dos primeiros versos de cantar gallego. Mm. Sí, así me pediron na beira do río, que corre. Sí. Bueno, claro. un himno, exactamente, pero que non é somente o único que tendes nese vos último disco que se titula Arruídos, e que nos podemos ir disfrutando del. Xa estivemos noutra emisora, pero agora volvemos a metelo aquí, que en realidad os nosos ointes e os nosos seguidores teñen que saber deste traballo tan importante que está a salvar a xente. É que nosotros obedecemos... Claro, nos ademais, a nosa función está en tratar de levantar moito máis a nosa cultura e que a nosa cultura ande polo mundo adiante, non só entre os galegos, senón entre outros países que acollen a nosa xente, non? Vale. Este coro tradicional de Cantares de Brión comezou a ensaiar desde hai moi pouco tempo, por si nos poñemos a facer historia, non? Sí. Que en realidade non ten moitísimos anos este, non? Que va, isto empezou a finais de 2008, é dicir que despois, en 2009, desenvolveuse, presentouse oficialmente en marzo, en febreiro, en xaneiro, de 2010. Aí foi cando fixemos a nosa presentación oficial. Pero esa inquedanza ven precisamente do Centro Cultural de Vincios, non? Que Vincios ten esa inquedanza, ou polo menos esa... Ese pouso. Sí. Vincios é unha parroquia moi especial en toda a cuestión musical. Ten unha gran tradición musical, se poñemos a contar, ten unha banda de música, ten unha escola, ten grupos de música tradicional, ten... dous coros, un que é da banda e outro que é o noso, en fin, é un mundo, é un territorio musical impresionante, non? Eu penso que entre o que é Pontevedra e a meirán parte de Ourense, acapara toda a música galega. Ah, bueno, sí, eles traballando todo, sí. Pero bueno, quero dicir que é dun demais grupos cantantes salen. Bueno, agora en Galicia hai unha enxurrada de grupos sí, de grupos de música tradicional impresionante. Sí. Es una santa compañía, sí, la música tradicional, que cada vez va más por arriba, además. Bueno, no me extraña que don Manuel Fraga le va a los 3.000 gaiteiros. Bueno, sí, a ver los ailos. Lo que pasa es que los gaiteros que él levaba, pues bueno, son de aquella manera. Sí, le va más para Fernández que músicos. Sí, sí. No, además, bueno, hay mucha discusión sobre el tipo de, sí, las bandas de música, perdón, las bandas de gaitas, en fin. Sí. Hay mucho debate sobre la materia. Sí, desde luego. Bueno, ahora, esto que, por ejemplo, que te des ahora este pues, cantares do Brión, yo estuve escuchando, es que me quedaba, pues, abrayado. Sí, sí, a cooperación entre todos ellos. A verdad que, por cierto, un dos grupos más numerosos, ¿no? Coral tradicional. Pues yo diría que en coros... Sí. En coros tradicionais, eu diría que sí, no que o coro galego tradicional, non? Penso que sí, que somos os máis, non somos, por suposto, os máis antigos, porque os máis antigos, imaginemos, todos os efrores, sí, o ano que ven cumple 100 anos, non? Sí, que por certo, seguro que estades convidados a homenaxe e ao traballo que van a facer, me parece que queren facer alguna cousa interesante con respecto a, para cumplir para ese aniversario, non? Bueno, non sei, o que las teñan pensado, non sei, eu sei que o que nos queremos, sí, é facerlles unha homenaxe. Algún xeito xa lle fixemos no disco, porque a primeira peza é do repertorio de Tosos, e pusémola aí de primeira, precisamente en homenaxe a Real Coro, o máis antigo. O Real Coro de Tosos e Flores. ¿No? Bueno, tamén Corral de Ruada tamén ten a súa... E este Tosos e Flores, de onde son? A Corral de Ruada ten cerca dos... Pues non sei agora exactamente, pero que son todos da mesma época, non? Que máis ou menos, sí. Desde Aires da Terra, que se constituí a finais do século XIX, pois despois viñeron os outros coros, que en gran medida foron as Irmandades da Fala, as que lle deron un pulo especial, non? Cánticas de Agarimos en, sí, sí, sí, en Santiago, Coral de Ruada, Cánticas da Terra. Cánticas da Terra, exactamente. Que son os nosos padriños, non? Sí, sí, sí. E bueno, todos, claro. Non cantará xa, ninguén cantará xa, por iso meu carro canso meu carro, cantando se veixo, se veixe tamén, que a seña da seña me espanta. Non cantará xa, ninguén cantará xa, por iso meu carro canso meu carro, cantando canto carro, ¿no? Bueno, esta es una canción absolutamente emocionante. Sí, que, desde luego. No, además, esta... escuchando todo a coro, esto realzo o carro. Claro, claro. O carro una peza que fixo no seu día Valdemero Iglesias, cando estaba en Fuxemos Ventos. Coa letra de Manuel María. Manuel, sí. Bueno, os arranxos que fixo a posteriori foi son de Paco Barreiro, un gran amigo noso, un gran músico. E claro, pois nós que levamos a un par de anos cantando, pois para nós é unha peza absolutamente emocionante, non? O que convén decir é que nós, o noso coro, recolle pezas da tradición, pero tamén estamos tratando de facer cousas novas, composicións novas. Varias delas, algunhas, son alrededor de poemas de escritores galegos, e tratamos de dar un plus aí nese sentido, non facer unha pura recreación do que foi a música galega séculos pasados, senón tamén darlle un punto de modernidade, por así decirlo, non? De facer algo novo continuamente. Como se suele dicir, un pouco traballo de campo. Bueno, traballo de campo, sí, pero tamén agora o que queremos é facer algo novo. O sea, sí, traballo de campo é cando recolles. Sí, bueno, sí. e aquí hai composición nova, sí. Precisamente nos, a sorte que temos é que no coro temos uns compositores excelentes, uns músicos xa veteranos, son uh-huh. novos, pero son moi veteranos porque levan xa moito, moito traballado moito ao longo dos anos, non? Sí, sí. E temos esa inmensa sorte e por iso, pois bueno, tratamos de facer algo novo continuamente, uh-huh. non? Claro. Sí, sí, e atraer precisamente a xuventude, que é o que vos... Bueno, esa é unha das nosas preocupacións, esa, sí, non? Sí, sí, sí. E que se renove, que home, o noso coro non é nin, non é nin de maiores, nin de novos. É un coro, bueno, como todos, son intergeneracionais, pero temos esa preocupación de que o sector máis novo, os 20 anos ou por aí, de 20, 30 anos, que ten que incorporarse, temos que tratar de incorporarse máis. Eu sempre digo que, así como os nenos van a baile, van a aprender a tocar a gaita ou a tocar o tamboril e tal, pois tamén temos que conseguir que tamén se dediquen a cantar en formación coral, non? Sí, señor, sí, señor. Bueno, falando de eventos, o coro tradicional tamén non somente se dedica, o sea, non se limita a actuar en provincia, sino que tamén é convidado a outros eventos importantes, non? Sí, sí, bueno, pois xa, a verdade é que... Falanos algo do calendario de actuacións. Sí, a verdade é que tivemos bastante sorte nestes anos, sí. Porque xa os coros históricos pois acolleronos moi ben desde o primeiro momento. Entón pois xa fomos a Ourense o festival folclórico que fan todos os anos, a Coral de Ruada. E agora vamos ir a Coruña, o ciclo de coros históricos, que este ano é a edición número 10 e que organiza Cánticas da Terra e que tradicionalmente fanno cos coros que son os coros históricos. En este caso, pois chamáronos a nós e estamos absolutamente orgullosos e moi ilusionados con esa actuación na Coruña que será o día 16 de novembro. Uh-huh. Ben, estas son actuacións que se fan habitualmente en teatros, en auditorios, sí, sí. Pero nos tamén conseguimos, estamos conseguindo unha dimensión un pouco diferente e é que nos chamen a actuar en festivais. Sí. Que son ao aire libre, festivais do aire libre, como foi pois, na Baña, estivemos o ano pasado, este ano estivemos aquí na zona de Redondela, no Viso, nun outeiro precioso. É dicir, son festivais onde de outro carácter. Uh-huh. E a nos iso gustanos moito, porque pois, tamén é entrar noutro mundo que non é exclusivamente aquel do escenario e onde o patio de butacas está cheo de personas e tal, sino que ali pois hai máis posibilidades de bailar, de moverse un pouco a xente, non? Sí, e actuar tamén a vosa actuación da coral vai acompañada de músicos gaiteiros, o sea que, sí, que temos, máis abertura, claro. Sí, claro, somos un coro, pero temos instrumental. Claro. Instrumental, de gaitas, percusión e demais, sanfona, alguna peza en alguna peza temos sanfona e tamén temos baile, pezas de baile puntualmente nas nosas actuacións facemos algo de baile con dúas ou tres parellas de personas do propio coro e tamén temos algún pequeno detalle de dramatización ou de declamación de poemas no Día das Letras Galegas ou en fin, estamos facendo algunha peza pequena alrededor de, bueno, pues de algunha lenda, dramatizando esa lenda da zona ali da Serra do Galiñeiro, que está en Riba de Vincios, non? Sí. Bueno, pues tratamos de facer un traballo así variado de para que as actuacións tamén teñan tamén puntos aí de color, non? Bueno, color xa o poñemos cos nosos trajes. Exactamente, bueno. Sí. Ademais, unhos trajes fermosos, desde logo. Vos veríades as fotos no libreto do CD. Como lle chaman o... Realmente, unha das cousas máis espectaculares é a nosa posta en escena, non? Uh-huh. Como lle chaman o gorro ese que daban posto? Dime. Como se chama o gorro ese que daban... Ah, iso é a Monteira. A Monteira, non? Sí, a Monteira. Eso, Monteira. Porque en Asturias tamén chaman Monteira Pecuda. Pero é característica desa zona, non? Sí. Bueno, as Monteiras... hai moitas, sí, hai moito tipo de monteiras, non? Sí, sí. Esta fixose especialmente a costureira, unha sí. compañera nosa tamén, a nosa costureira Patri, que é costureira especializada en traxe tradicional, fixonos as diseñou e fixonos as monteiras, de específicas, non? Para, sí. para nos. E que é a gúa preciosa, eh? Fermosísima, sí, claro, de verdade. Claro, en fin, estamos moi satisfeitos desta, sí. digo, desta posta en escena. Ademais, dá gusto. Os trases e da alegría que transmiten, non? Esa posta en escena xa dice moito. Moito claro, traballo, claro. moito traballo. Bueno, entonces, nas próximas, a vindeira, en realidad, está na Coruña, non? No Teatro sí, Rosalía. A inmediata é no Teatro Rosalía de Castro, sí. o domingo 16 de novembro. Sí. Bueno, pois actuacións como esas, e moitas máis das que seguro que seguiremos falando noutra ocasión. Noutra ocasión, exactamente. Que teñamos un momento para poder incomodar un pouquinho e que nos dí máis noticias dese coro tradicional Cantares do Brión. Sí, cando que irades, aquí estamos, porque nós o que queremos é mover a nosa música, mover a nosa cultura. Exactamente. E nos dará a conhecer a todos os que nos escoitan e todos os que nos siguen. Claro, claro. Gabándonos precisamente de ter, hombre, de ter personas que nos comunican cousas tan agradables como esta. Exactamente. Muy ben. Moitas gracias, José Manuel. Bueno, dixéxeme que estades en San Boi, ¿verdad? Sí, sí, San Boi de Llobregat. Mañá xa o podes ver colgado no Facebook. Mañá mandamos xo para que poidas facer un link na vosa páxina, se queredes. Estupendo. Agradecillo. Bueno, pois ala. Unha aperta grande. Agradecidos a vos. Unha aperta... Moitos abrazos. Hasta igualmente. Adiós, boa tarde.